Femke Teertstra. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol zijn de nieuwe informateurs die gaan onderzoeken of een programmakabinet te vormen valt. Ze worden zo meteen ontvangen door de Tweede Kamervoorzitter. En de rechter tikt de staat op de vingers. Die doet te weinig om omwonenden van Schiphol te beschermen tegen geluidsoverlast. Nu eerst het NOS-journaal met Sit van der Linde. De Nederlandse justitie heeft Duitsland in 2015 gewaarschuwd voor de komst van Benno L. De zwemleraar ging na het uitzitten van zijn straf voor grootschalig kindermisbruik in Duitsland wonen. Benno L. werd in 2010 veroordeeld voor seksueel misbruik van tientallen kinderen. Na zijn vrijlating vestigde hij zich onder een andere naam in Duitsland. Ook daar misbruikte hij kinderen. Deze vader van een meisje dat in Nederland slachtoffer werd, is niet verbaasd over het nieuws. Het was te verwachten dat het ging gebeuren. Ik had het al veel eerder verwacht. Ja, wat is er in Duitsland gebeurd in die 15 jaar? Wat komt er nog naar boven? Want ik denk niet dat het bij twee blijft. Geloof ik niks van. De nu 74-jarige Benno L. kreeg in Duitsland 9 jaar cel, maar is inmiddels in hoger beroep gegaan. De Spaanse politie heeft invallen gedaan bij de Spaanse Voetbalbond in een onderzoek naar corruptie, fraude en witwassen. Er zijn zeker 6 mensen aangehouden. Het onderzoek richt zich onder meer op de beslissing om de Spaanse Supercup elk jaar te spelen in Saoedi-Arabië. Mogelijk hebben de Saoedi's daarvoor miljoenen betaald aan Spaanse functionarissen, onder wie oud-bondsvoorzitter Rubiales, die ook al wordt vervolgd voor de ongewenste kus op de mond van een speelster op het WK. Zijn vakantiehuis in Granada is vandaag ook doorzocht, maar Rubiales zelf is niet opgepakt. De Tweede Kamer heeft Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol aangewezen als de nieuwe informateurs. De twee werden vanmorgen door PVV-leider Wilders voorgedragen. Dijkgraaf is oud-SGP-kamerlid en CDA'er van Zwol is oud-topambtenaar. Ze krijgen 8 weken de tijd om te onderzoeken of er een akkoord op hoofdlijnen kan worden gesloten tussen de formerende partijen. Maar korter mag ook. Wij hebben besloten om de informateurs die deze klus moeten gaan klaren te vragen welke termijn zij redelijk vonden. En zij hebben ons allebei geadviseerd. Als wij het doen, dan zouden wij er graag 8 weken voor willen hebben. Maar ik kan namens de partijen zeggen dat als het eerder kan, dat we het natuurlijk eerder zullen doen. Palestijnse vluchtelingen eisen vandaag bij de Raad van State dat de regering de asielprocedures voor Palestijnen hervat. Die waren gepauzeerd, waardoor de Palestijnen geen beroep op gezinshereniging kunnen doen. Advocaten willen dat de Palestijnse gebieden als onveilig worden aangemerkt. De taaleisen voor medewerkers in de kinderopvang worden minder streng. Per 1 januari moeten medewerkers een bepaald niveau Nederlands spreken. De kinderopvang is bang dat die datum te vroeg komt. Voor een deel van de medewerkers geldt daarom een lager niveau taalvaardigheid. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor lustopwekkende honing. In producten van 10 Nederlandse verkopers zouden erectiemiddelen zitten. De NVWA is een onderzoek begonnen. De Surinaamse oud-president Boutersen moet gewoon zijn straf van 20 jaar uitzitten. Dat heeft het Surinaamse Hof van Justitie besloten. Boutersen kreeg in december in hoger beroep 20 jaar celstraf opgelegd voor zijn leidende rol bij de decembermoorden van 1982. Hoewel de straf definitief was, probeerden zijn advocaten er toch nog wat tegen te doen, zegt correspondent Nina Jurna. Toch hadden zijn advocaten een verzoekschrift ingediend afgelopen januari om de uitvoering van het vonnis te schorsen. Omdat, zo vinden zij, de rechtsgang niet correct is verlopen. Boutersen zou vanwege de amnestiewet uit 2012 volgens hem bescherming hebben. Het Hof heeft dit verzoek nu verworpen, want, zegt het Hof, er is helemaal geen beroep meer mogelijk na het eindvonnis. Friesland wil dat op nieuwe identiteitskaarten ook Fries kan worden gebruikt. De provincie en de Rijksoverheid onderzoeken wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Fries is in de provincie de tweede officiële taal naast Nederlands. Identiteitskaarten zijn nu in het Nederlands, Engels en Frans. Het weer vrij zonnig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het is 15 tot 19 graden. Morgen zon en wolken en wat frisser, een graad of 13. Vrijdag is het bewolkt en dan is er ook regen. Dankjewel, Sid. En bij de ANWB, Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag, Dieuke. Ja, het is een hele normale woensdagmiddag. Spits 400 kilometer file staat er. Op een aantal wegen is het een beetje uit de hand gelopen, omdat daar ongelukken zijn gebeurd. Onder andere op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-Sloterdijk is de vertraging 20 minuten richting Zaanstad. Komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk in het zuiden op de A58 Breda-Eindhoven bij Best. Daar is de rechte rijstrook nog dicht en een vertraging vanaf knooppunt de Baars een uur. Je kunt eventueel omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Er staat wel een file ook op die A65 van Tilburg naar Den Bosch bij Oosterwijk. De vertraging is daar inmiddels een kwartier. Verder ook nog een auto met pech op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Voorthuizen. Daar een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. Ster. Aan iedereen die werkt, onderweg is of iedereen die op de bank zit, een vraag. Wat ben je aan het doen? Het is voorjaar. De mogelijkheden zijn oneindig. Doorbreek de dagelijkse sleur, ren naar buiten en gooi jezelf in de tuin. En terwijl je je handen in de aarde steekt, omringd door al het groen, bedenk je, ieder voorjaar een nieuw begin. Hornbach, er is altijd iets te doen. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedinautomotive.nl. Nu op NPO Start. De nieuwe docu-serie van Human. Staal. Het was de trots van de IJmond. Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal, nu op NPO Start. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol, 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. NPO Radio 1. NOS NTR. De kogel is door de kerk. PVV, VVD, NSC en BBB mogen verder onderhandelen over een nieuw kabinet. Hoewel dat, tot grote spijt van Wilders, geen Wilders 1 mag gaan heten. Ik ga toch door vanuit de Tweede Kamer en iemand anders wordt premier, omdat ik mooie dingen wil bereiken voor mijn kiezers. Omdat ik mooie dingen wil bereiken voor Nederland. Dat is het ultieme bewijs dat ik de verantwoordelijkheid neem, want ik betaal er het grootste politieke offer voor. Wie dan wel premier van Nederland wordt en hoe dat kabinet er verder uit gaat zien, dat mogen nieuwe informateurs gaan uitzoeken. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Een politiek verslaggever Lars Geerts. Degene die dat gaan doen, die gesprekken gaan leiden, dat zijn Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol. Waarom deze twee? Nou, omdat ze allebei ruime ervaring hebben in de politiek. Dan wel het samenstellen van kabinetten. Over politiek, dan heb ik het over Elbert Dijkgraaf. Hij was Kamerlid voor de SGP en heeft daarna, na zijn Kamerlidmaatschap, zich ook bezig gehouden met een aantal grote maatschappelijke vraagstukken. Niet in de minste, ook stikstof. Hij zat in de commissie Remkes, die moest gaan kijken hoe Nederland uit de stikstofcrisis zou komen. De ander, Richard van Zwol, die is van het CDA en die heeft in het verleden ook wel meegewerkt aan samenstelling van kabinetten, was erbij betrokken bij formaties. Maar belangrijker nog, ongeveer een maand geleden heeft hij een rapport gepresenteerd over de demografie van Nederland. Oftewel, hoe ziet de bevolking van Nederland er de komende jaren uit? En wat voor actie zou je moeten ondernemen om te kijken of je dat gematigd kunt laten groeien? Zo heette zijn rapport ook. En dat betekende dus dat je bijvoorbeeld ook moet kijken naar migratie. Hij pleit voor een beperking van de migratie. En dat zal hem aantrekkelijk maken als informateur voor partijen die daarnaar streven. En dat zijn de vier partijen die met elkaar gaan praten. De PVV, VVD, NSC en BBB. Dus opnieuw kijkt Geert Wilders, want die heeft ze gevraagd, buiten zijn eigen partij. Hij heeft geen leden. Hij heeft blijkbaar ook de mensen niet die dat kunnen doen. En dit keer kijkt hij in plaats van naar de PvdA, waar hij Kim Putters en Ronald Plasterk vandaan haalde, naar SGP en CDA. En CDA is daar niet onverweld blij mee, want die hebben al laten weten dat ze eigenlijk liever niks met een volgend kabinet te maken willen hebben. En deze mannen gaan dus leiding geven aan die gesprekken over een programkabinet. Zoals we dat steeds horen, hoe moet dat er dan uit gaan zien? Ja, daar was iedereen heel benieuwd naar. Hè, want dat stond in het verslag van Kim Putters. Er moest een extra parlementair kabinet komen. Een kabinet met grotere afstand tot de Kamer. Want dat zou beter in staat zijn om de problemen van Nederland op te lossen. En dat idee kwam vooral uit de koker van Pieter Omtzigt. En die heeft er dan ook een heel duidelijk beeld bij. De essentiële onderdelen daarvan zijn dat de vier partijleiders in de Kamerzitting nemen. Dat de helft van de ministers van uit de politieke partijen komt en de helft van buiten. En dat we een beknopt akkoord sluiten waar de regering dan haar eigen regeerprogramma van maakt. Ja. Dus dat is een extra parlementair akkoord. Ja, dat is hoe hij het uitlegt. Maar tijdens het debat werd al wel duidelijk dat de andere partijen er niet zo heel erg geharnast in zitten als het gaat om deze vorm. Geert Wilders bijvoorbeeld van de PVV, die tilde er niet zo zwaar aan. Nou, weet je, op zich maakt het mij niet uit hoe het heet. Als wij maar een belangrijke rol hebben als PVV. En dat is het eerlijke antwoord. Maar het eerlijke antwoord is ook dat wij hebben getekend voor het programkabinet. Het is niet mijn term, maar ik kan er wel mee leven. En dat is een kabinet wat zorgt dat je met een beperkt akkoord, een akkoord op hoofdlijnen, en dat kan op onderdelen meer zijn dan hoofdlijnen, maar dan heb je dus een soort akkoord op hoofdlijnen, deels uitgebreide hoofdlijnen. En dan zoek je daar een kabinet bij. Ja, zo simpel kan het zijn. Zo werd het ook uitgelegd door VVD en BBB. Maar we konden ons toch niet aan de indruk onttrekken dat het vooral bedoeld was om Pieter Omtzigt erbij te houden. Want hij was degene die deze vorm zo graag wil. Maar jij zegt, zo simpel kan het zijn. Ik hoor Wilders zeggen, een beperkt akkoord op hoofdlijnen. Maar soms zijn dat dan ook heel uitgebreide hoofdlijnen. Het is dus wel de bedoeling dat ze niet zo lang over details gaan praten en dat ze niet alles gaan vastleggen tot achter de komma. Maar ja, dat is niet de eerste keer dat dit wordt geprobeerd. Mm-hmm. En waarom zou dat dan nu wel lukken? Nou ja, dat is precies de vraag die ook de behoogde oppositie hadden. En die keken dan vooral naar één zinnetje in het verslag van de informateur Kim Putters, of oud-informateur moet ik hem inmiddels noemen, hij is het niet meer. Uit dat verslag bleek dat Omtzigt zich het recht voorbehoudt om naast de hoofdlijnen ook dingen in detail te regelen die voor hem belangrijk zijn. Ook Wilders hield daar trouwens in het debat aan vast. En dat leidde natuurlijk tot de vraag van de rest van, ja, maar wat zijn dan hoofdlijnen en wat wil je dan precies vastleggen? En daar gaf Omtzigt dan als antwoord op, ja, soms is het nou eenmaal noodzakelijk om iets preciezer te zijn. Ja, dat zal moeten. En het zal precies moeten, omdat inderdaad de ene partij wil bezuinigingen. Nou, we noemen dat op onderwijs, maar je had ook ontwikkelingssamenwerking kunnen zeggen. Of die voor andere partijen moeilijk te dragen zijn en omgekeerd. Dus daar zullen iets gedetailleerdere afspraken over gemaakt moeten worden dan helemaal zeggen van, hoi, we hebben een minister-president, hier heeft u alle zaken en doet u zelf een voorstel. Want als je dat doet, krijg je meteen parallel onderhandelingen de dag daarna tussen het kabinet en de fracties... omdat ze de begroting op zich natuurlijk gewoon moeten gaan steunen. Want als je de begroting niet steunt, dan haal je de hoeksteen onder je parlementaire steun vandaan. Maar dan bent u het ook met me eens dat het dus per beleidsterrein toch wel vrij gedetailleerd moet zijn. Dus dan ga je inderdaad afspraken maken over de mate van bezuinigingen in de zorg, eigen risico. Je gaat het hebben over ontwikkelingssamenwerking, hoeveel erbij of af moet. NPO, hoeveel erbij of af moet. Dat soort detailafspraken ga je dus gewoon maken in dat hoofdlijnakkoord. In het hoofdlijnakkoord komen zeker dingen te staan die heer Bontebal noemt. Als iemand zegt, er moet wel iets of iets niet met de NPO gebeuren, dan staat dat in het hoofdlijnakkoord. En als er een grote wijziging in het eigen risico plaatsvindt, zal dat in het hoofdlijnakkoord staan. Dat lijkt me helder. Het hoofdlijnakkoord is niet één kantje. Ik bedoel, kom op. Ja. Het geeft een richting aan wat er hier moet gebeuren. Ja, niet één kantje, kom op. Nee, maar dus is daar weer het gevaar dat het wel degelijk een heel dichtgetimmerd regeerakkoord wordt, zoals ze dat in Den Haag noemen. En dus zei de rest ook, ja, als het eruit ziet als een eend, als het loopt als een eend en als het kwaakt als het eend, dan is het een gewoon kabinet. En dan hoeft u ons niet te vertellen dat het anders is. Nee, en dan hoeft u mij ook niet te vertellen dat het ook wel even kan gaan duren, toch? Zeker, ja, de informateurs denken 8 weken nodig te hebben. Maar als je ziet wat voor onderwerpen er te bespreken zijn, en zojuist kwamen er in dat fragment een aantal voorbij. En je houdt ook nog rekening met het feit dat die 4 partijen de afgelopen weken nou niet hebben laten zien dat ze enorm van elkaar zijn gaan houden. Ja, dat leidde bij Jimmy Dijk van de SP tot de volgende vraag. Ik vroeg me af, hoe is de chemie eigenlijk tussen de PVV, de VVD, de BBB en het nieuw sociaal contract? Geweldig. Ja, geweldig inderdaad. Nou, daar hebben die informateurs wellicht nog een behoorlijke kluif aan. Ja, en dan is er nog die grote vraag: wie wordt uiteindelijk de premier van dit kabinet? Zijn we daar al een beetje dichterbij? Nou, ik zei eerder vandaag dat er geen namen rondzongen ergens anders. Maar inmiddels wel. Hans Hogevorst, die zegt desgevraagd dat hij bereid is om premier te worden van het kabinet. Hogevorst, oud-minister van Financiën van VVD-huizen. En dat is dan de eerste naam die dan werkelijk rondzingt over wie wellicht de nieuwe premier van Nederland zou worden. Ik ben erg benieuwd hoe zijn partij daarop reageert. Je zegt desgevraagd. Is dat dan desgevraagd door journalisten? Desgevraagd door journalisten, inderdaad. Waarin hij zegt dat hij gevraagd wordt of hij minister wil worden. Nou, liefst alleen premier. Dus dat ligt nu op tafel. Naam nummer 1, Hogevorst. Dank je wel, politiek verslaggever Lars Geerts. Helene Geest, hoe is het op de weg? Ja, het is vooral in het zuiden druk. En dan met name op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunt de Baars en Best 13 kilometer file en een uur vertraging door een ongeluk. Het goede nieuws is dat alle rijstroken weer vrij zijn. Het slechte nieuws dat er op de omleidingsroute de A65 ook een flinke file is ontstaan richting Den Bosch, tussen knooppunt de Baars en Oosterwijk. Daar is de vertraging 20 minuten. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba brengt volgende week voor het eerst een bezoek aan India. Kuleba zal dan proberen steun te krijgen voor een Oekraïns vredesplan dat onder meer voorziet in het vertrek van alle Russische troepen. Het bezoek ligt gevoelig, want India heeft nauwe economische banden met Moskou. De Surinaamse oud-president Desi Bouterse moet zijn straf van 20 jaar uitzitten, heeft het Surinaamse Hof van Justitie besloten. Maar ja, het blijft onduidelijk waar hij nu is. Er wordt gespeculeerd dat hij in Venezuela of in Cuba zit. Dat maakt de kans klein dat Bouterse zijn straf zal uitzitten, zegt strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Het zijn twee landen waarmee Suriname geen uitleveringsverdrag heeft, nog Nederland. Dat betekent dat hij daar zou kunnen verblijven zonder gevaar te lopen om te worden uitgeleverd. Hij staat wel sinds 18 maart op de Interpol-lijst, een zogenaamde red notice. Dat wil zeggen dat alle landen aangesloten bij Interpol verplicht zijn om hem te lokaliseren en zo nodig aan te houden. En sinds de wolf in 2015 voor het eerst weer in Nederland opdook, zijn er meer dan 3000 boerderijdieren door het dier gedood. Dat zegt Bij 12, het bureau dat voor de provincies wolvenzaken afhandelt. De wolvenroedel die op de grens van Drenthe en Friesland zit is verantwoordelijk voor bijna 1/5 deel van dit aantal dode dieren. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Koop geen honing voor een beter seksleven. Die waarschuwing komt van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Online kun je allerlei soorten lustopwekkende honing kopen. En daar kunnen illegale stoffen in zitten. Lex Bende is van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor soort honing is dit? Nou, dit zijn verpakkingen met zakjes honing. 10 tot 15 gram. En ja, die beloven natuurlijk allerlei prachtige dingen. En er staat dan op dat het 100% natuurlijk is, maar dat is het niet. Daar zitten toch stoffen in die ook voorkomen in medicijnen voor de behandeling van bijvoorbeeld erectieproblemen. Nou, dat heeft natuurlijk niks te zoeken in levensmiddelen. Nee, want wat voor stoffen hebben jullie daarin gevonden? Ja, dat zijn de stoffen sildenafil, tadalafil en flibanserin. Dat zal de meeste mensen niks zeggen, maar dat zijn dus de bestanddelen, de werkzame stoffen in medicijnen, die bij erectieproblemen bijvoorbeeld worden voorgeschreven. Ja. En wat voor klachten kun je daarvan krijgen als je dat zomaar neemt in honing? Nou, dat varieert van bijvoorbeeld hoofdpijn, wazig zien, diarree. Maar het kan ook erger. Het kunnen ook hartproblemen zijn. En in combinatie met sommige medicijnen kan het zelfs zo gevaarlijk worden dat je eraan overlijdt. Dus het kan heel gevaarlijk spul zijn? Zeker. En het is extra gevaarlijk omdat het niet op de verpakking staat dat die stoffen erin zitten. Dus als een argeloos iemand dat koopt en dat soort medicijnen gebruikt en dan die honing er bovenop, dan kan die dus, zonder dat hij daar erg in heeft, in hele grote problemen komen. U zegt het staat er niet op, maar hoe kwamen jullie er dan achter dat het erin zit? Nou, wij krijgen meldingen van consumenten. Hè. We hebben de afgelopen 2 jaar toch zo'n 20 meldingen gehad van mensen die iets te vertellen hadden over dit soort honingproducten. Maar ook via de douane die dit soort producten voorbij ziet komen en ook andere lidstaten van de EU waar dit soort producten opduiken, die waarschuwen dan ook de andere lidstaten. Nou, dat was voor ons wel aanleiding om deze eens onder de loep te nemen. Ja. En jullie zeggen nu dus, stel dat je een beter seksleven wil, kijk dan in ieder geval niet naar deze honing. Maar kunnen jullie ook iets doen tegen de producenten of de mensen die dit aanbieden? Jazeker. Kijk, wij hebben nu tot nu toe sneltesten uitgevoerd op deze producten. Nou, die geven aan dat de stoffen er waarschijnlijk in zitten. Daarom hebben we de producten naar het laboratorium gestuurd. En daar moet het definitief uitsluitsel komen. En als die stoffen er inderdaad in blijken te zitten, ja, dan gaan we ogenblikkelijk achter de verkopers aan en moet de verkoop stoppen. Dank, Lex Bende van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Mensen die in de buurt wonen van Schiphol zijn jarenlang niet genoeg beschermd tegen geluidsoverlast. Dat zegt de rechter in een zaak die omwonenden hadden aangespannen tegen de staat. Volgens de rechter heeft de staat vooral rekening gehouden met de luchtvaartindustrie en de economie, en niet met de mensen die die vliegtuigen horen overkomen. De staat handelt onrechtmatig. Dat is wat de rechtbank vandaag heeft bepaald. Er moet een betere belangenafweging komen tussen aan de ene kant de belangen van Schiphol en het luchtverkeer en aan de andere kant de belangen van omwonenden. De staat moet ook verder buiten Schiphol bekijken of mensen last hebben van de vliegtuigen. De gemeente Warmond bijvoorbeeld werd tot nu toe niet meegenomen, maar dat moet straks wel. Bart Kamphuis sprak 2 van de bewoners. In de tuin bij Joke Langenberg en Ron Sneep aan de tuintafel, de houten tuintafel. En op die tuintafel liggen 2 kaartjes. En op die kaartjes kun je denk ik wel duidelijk maken wat er vandaag voor jullie door die uitspraak is veranderd. Nou, laten we beginnen met het kaartje, het huisje, dat is ons huis. En die groene strepen zijn alle landende vliegtuigen. Dit is in dit geval een meting van 1 dag en dat zijn er meer dan 450. Ja, dat witte vlakje ligt echt eigenlijk, ja, je kunt bijna geen strepen meer zien. Het is gewoon 1 grote groene weerwar van vluchten waar jullie dus in zitten. Ja. En dat betekent dus dat wij gewoon van, nou, eigenlijk 24 uur per dag deze hoeveelheid herrie. En wat je nu hoort, dat is niks, want dat is van de stijgende baan. De kaagbaan is dicht, dus je hoort nu niks. Dat we dus gewoon bij noordenwind, noord- en oostenwind, dat we dat elke dag continu 24 uur over ons heen krijgen. In de zomer, zeg maar, kunnen wij niet buiten een gesprek voeren. Onmogelijk. Dus dan gaan we naar binnen. Ja, en wat het ook betekent, is dat je een soort gevoel van onmacht hebt en onrecht. Dat je denkt, het kan toch niet waar zijn. En dan realiseer ik me heel goed, wij wonen nog op 21 kilometer, hè. Dus er zijn heel veel mensen die nog heel veel meer last hebben dan wij. Toch hebben jullie die last, maar die last die telde dan officieel niet mee. Vanaf vandaag eigenlijk wel, hè, door de uitspraak van die rechter. Wat gaat dat voor jullie veranderen? Oh ja, als je de uitspraak van de rechter, en ik ben geen jurist, kan interpreteren voor zover ik dat kan dan dus, denk ik van nou, wij tellen dus mee als individuele belanghebbenden bij de geluidsoverlast. Dat betekent dat ze moeten gaan meten. Dan moeten ze moeten een normenstelsel neerzetten. En als ze over die normen heen komen, dan kunnen wij klagen. En dan moet er iets met die klacht gedaan worden. Ik denk dat ik het zo moet interpreteren. Ja. Klagen bij een wettelijk vastgestelde instelling. Hè? Dat moet echt goed vastgelegd worden, verankerd in de wet, dat er een mogelijkheid voor jullie is om verhaal te halen. Ja. Een mogelijkheid die er dus tot vandaag niet was. Nee. Dat klopt, dat kaartje wat je ziet, wat ik net duidde, dat wordt geregistreerd bij bewonersaanspreekpunt Schiphol. Maar die registreren, die rapporteren aan mij en die rapporteren het aantal klachten van Schiphol. En voor de rest zeggen ze ook op hun website, wij doen niks met die klachten, we geven ze alleen maar door. Nou, dat verandert dan nu. zitten. Hoop ik. De uitspraak is er dus, maar het wantrouwen is nog niet helemaal verdwenen. Nee. Ja, ik kan er lang... Ik bedoel, nee. Tijd heeft bewezen, hè, dat de overheid niet de meest betrouwbare partner is als het gaat om bescherming van individuen. Helaas. Dat was in Warmond. En de grote vraag is natuurlijk, gaat de geluidsoverlast ook minder worden? Hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Utrecht, Elbert de Jong. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat hebben mensen in de buurt van Schiphol nou concreet aan deze uitspraak? Nou ja, wat ze er sowieso aan hebben is dat de rechter hier vaststelt dat de overheid onvoldoende doet en dat de overheid moet zorgen dat normen beter worden nageleefd. Dus dat is sowieso al een iets waar ze wat aan hebben. Uh-huh. Wat je wel meteen zou kunnen aantekenen bij het vonnis vanuit de omwonenden gezien, is dat de overheid heeft nu 12 maanden de tijd om een en het ander op orde te brengen. En bovendien verbindt de rechtbank er ook geen dwangsom aan. Dus de overheid wordt niet met een dwangsom verplicht om... dat is niet de stok achter de deur om de overheid daartoe te verplichten. Dus de rechter zegt, het moet anders, jullie moeten meer gaan doen, overheid. Maar daar krijgen jullie de tijd voor. En daarna gaan we ook geen dwangsom opleggen als jullie het nog niet in orde hebben gemaakt. Nou hoorden we de mevrouw net in Warmond ook zeggen, ja, er is toch wel wat wantrouwen bij ons of de overheid dit ook gaat doen. Hoe terecht vindt u het dat die dwangsom niet is opgelegd en dat de rechter ervan uitgaat dat de staat het dus beter gaat doen? Ja, nou ja, de rechtbank overweegt dat zelf ook nog, hè? Dus die kan zich ook wel inleven dat vertrouwen er bij de omwonenden er niet is. Aan de andere kant zie je dat de rechtbank uiteindelijk toch aansluit bij iets wat wel gangbaar is in ons rechtssysteem. Namelijk dat we ervan uitgaan dat de overheid uitspraken die tegen haar worden gewezen, dat ze die nakomt. En dat om die reden, ook vanwege de verhouding tussen rechter en overheid, je geen dwangsom aan de overheid oplegt. En dat weegt voor de rechtbank toch zwaarder. Ja, maar we zien ook in de praktijk dat het niet altijd zo is dat de staat een uitspraak naleeft. Ik denk bijvoorbeeld aan Ter Apel. Klopt, dat zie je bij Ter Apel. Daar zijn al aanzienlijk wat dwangsommen verbeurd. Over Urgenda, de klimaatzaak, kun je ook vraagtekens bij plaatsen of die voortvarend is geïmplementeerd. Dus ja, dat uitgangspunt, dat idee of de overheid echt uitspraken nakomt. Nou ja, in ieder geval zijn er voorbeelden op basis waarvan je er wel wat twijfels bij kunt stellen. Als je nou in de buurt van Schiphol woont en er gebeurt niets of te weinig, je hebt nog steeds veel last. Wat kun je dan met deze uitspraak in de hand doen? Nou ja, je kunt. Hè, er is natuurlijk wel een verklaring voor recht dat de staat niet voldoende doet. Er zijn ook verplichtingen voor de staat in opgenomen. Zij dat die over 12 maanden, hè, over een periode van 12 maanden. Maar je kunt uiteindelijk kun je wel nakoming vorderen van die verplichtingen. Dus dat blijft altijd een mogelijkheid in de toekomst. Ja. Dus het is niet zo dat omwonenden met lege handen staan. En op dat moment zou dan moeten worden bekeken hoe de overheid daartoe, of de overheid voldoende die verplichtingen naleeft. En als dat niet zo is, ja, hoe je de overheid daar dan toe dwingt. En als ik het rechtstreeks aan u vraag, meneer De Jong, verwacht u dat de geluidsoverlast minder wordt? Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Als je ziet de eerste reacties vanuit de staat, nou ja, dan laten die in ieder geval wel zien een bepaalde welwillendheid. Aan de andere kant, nou ja, we zitten ook in een veranderend politiek klimaat. Mm-hmm. Dat kan ook van belang zijn. Dus daar kunnen zoveel aspecten van belang zijn. Maar laat ik wel de hoop uitspreken dat een rechterlijke uitspraak, en niet alleen in dit geval, maar dat die ook in de andere gevallen voortvarend de hand wordt genomen. Ja. Precies. Dank. Hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Utrecht, Elbert de Jong. Zometeen bij het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza wordt nog steeds gevochten. Het Israëlische leger zegt 90 strijders gedood te hebben. Ster. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister. Nu in de boekhandel. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Bolpianos.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro. Want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen hiervoor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. NPO Radio 1. Het is 17:30, hier is Sid van der Linden. De Nederlandse justitie heeft Duitsland gewaarschuwd voor de komst van Ben O.L. Hij ging na het uitzitten van zijn straf voor kindermisbruik in 2015 in Duitsland wonen. Vandaag bleek dat hij daar doorging met het misbruik. Het afgelopen half jaar zijn er in Gaza ruim 400 aanvallen geweest op zorginstellingen. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarbij zouden ruim 600 mensen zijn omgekomen. Daders van geweld tegen LHBT-personen zijn vaak al bekend bij justitie. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. In de meeste gevallen zeggen daders dat ze een afkeer hebben van uitingen die volgens hen niet passen bij traditionele normen en waarden. Het Britse ziekenhuis waar prinses Catherine een buikoperatie heeft gehad is een onderzoek begonnen naar enkele medewerkers. Er zou geprobeerd zijn om haar medische gegevens in te zien. De operatie van Kate leidt al weken tot veel speculatie in Britse media. Helene Geest, hoe is het op de weg? Het is eigenlijk heel normaal voor een woensdagmiddag. 400 kilometer file staat er. Bij Amsterdam wat meer vertraging op de A10 door een ongeluk bij Amsterdam. De Baarsjes. Vanaf Amsterdam Centrum is de vertraging richting Zaanstad daardoor een half uur. Ook op de A10, maar dan aan de noordkant van de stad. Bij de afrit Volendam een 20 minuten vertraging richting Zaanstad. Op de A58 van Breda naar Eindhoven heeft het verkeer ook nog een uur oponthoud tussen knooppunt de Baars en Oorschot. Komt door een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. En op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht bij Boskoop 25 minuten vertraging door problemen met de brug daar. Peter Kuipers-Munneke, het weer dat we vandaag hier in ieder geval hadden met zon en dan net warm genoeg om ja, je jas net uit te doen of nog net aan, maar dan een zomerjasje. Ruim me uit, hoor, komt die ja, jas toch wel. Ja, vond ja, ik wel. Dat is wel wat ik me voorstel bij de lente. Ja, nou kijk, de lente in Nederland heeft echt verschillende mogelijke gezichten. En dat hangt heel erg af van de windrichting. En dat komt omdat het in Zuid-Europa nu echt al aan het opwarmen is. In Spanje, Frankrijk is het echt al meer dan 20 graden. Terwijl in noordelijke streken en ook het water in de Noordzee is echt nog ijs en ijskoud. En als dan de wind gaat draaien, en dat gaat de komende dagen gebeuren, ja, dan ga je enorm grote temperatuurverschillen zien. Van dag tot dag. Mm-hmm. En vandaag werd het bijvoorbeeld in het zuiden van het land 19 graden. Echt ongelooflijk warm. Temperaturen die eigenlijk horen bij eind april zo'n beetje. Morgen is daar dan, met een beetje zon in het zuiden van het land, nog zo'n 15 graden van over. Dat is in het zuiden van het land. Maar in het noorden is er meer bewolking. Daar is de wind dan ook echt gedraaid naar het noordwesten toe. En daar wordt het dan nog zo'n 9 tot 11 graden. Nou, vrijdag hebben we een paar flinke buien. Dan wordt het ook nog een graad of 11. En daarna zitten we echt in die koude lucht die echt uit het noorden van Europa komt. Ja, dan is het dus geen 18 graden, maar 8 graden. Zo'n groot verschil. Dus echt hele grote verschillen. Het wordt dus wel echt dat, ja, dat andere gezicht van de lente gaan we dan zien dit weekend. Ik vind dat op zich ook wel wat hebben. Gewoon met je jas hoog dichtgetrokken. Want de luchten die zijn namelijk wel heel mooi. Echt van die helderblauwe luchten met hele felle buien tussendoor. Met af en toe hagel en misschien zelfs wel een beetje onweer. Maar vooral op het moment dat je hagel dan niet valt, ja, dan kun je naar buiten kijken. En dan ja, is het op een bepaalde manier ook heel mooi, maar geen terras weer. Ster. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Dankzij de liefde componeerde Richard Wagner zijn mooiste opera's. Denk aan Tristan und Isolde en Lohengrin. Maar diezelfde liefde zorgde er ook voor dat zijn leven stevast een puinhoop werd. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Vanavond 8:30, Avrotros, NPO 2. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawasheer.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink en dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Zing met huis. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Nog steeds is de situatie rond het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad erg gespannen. Het Israëlische leger viel het ziekenhuis een paar dagen geleden binnen. Een omgeving wordt gebombardeerd. Contact krijgen met mensen op het terrein is lastig, want de verbindingen liggen er grotendeels uit. Correspondent Nasra Habiballah, wat weten we wel over de situatie daar? Ja, we horen dat het leger dus nog steeds er aanwezig is. Mensen in Gaza vertellen ons dat dat hele complex eigenlijk een soort militair terrein is geworden, onder controle van het Israëlische leger. Maar er zijn dus nog wel artsen en patiënten binnen in dat complex. Maar ja, het is dus wat je zei heel erg lastig om contact te krijgen met de mensen die daar nog binnen zitten. Dus we hebben eigenlijk geen goed beeld van om hoeveel mensen dat dan precies gaat. En ja, ook wat hun situatie nu is. Het Israëlische leger meldt veel arrestaties ook. Om wie zou dat gaan? Ja, het is een hele groep. 300 mensen zouden zijn opgepakt en verhoord, zegt het leger. Deel daarvan is vrijgelaten en 160 mensen zouden zijn meegenomen naar Israël voor extra verhoor. En op social media circuleren ook foto's waarop je ze ziet in een soort witte pakken. Ze zijn geblinddoekt. Wie het precies zijn, dat weten we niet. Israël zegt dus dat het verdachten zijn die mogelijk gelieerd zijn aan Hamas. Maar ja, we hebben de afgelopen maanden natuurlijk vaker gezien dat ook onschuldige mensen werden opgepakt. Ook deze keer zegt nieuwszender Al Jazeera bijvoorbeeld dat een correspondent van hun en zijn crew zijn opgepakt. Die zouden inmiddels wel weer zijn vrijgelaten. Maar ja, de komende dagen of zelfs weken zal het duidelijk worden hoeveel van die 160 dan uiteindelijk weer vrij worden gelaten. Terug gaan zij in. Nou werden in november, dus al een paar maanden geleden, zoveel mogelijk mensen uit dat ziekenhuis geëvacueerd. Maar er liggen dus nog wel patiënten. Ja, zeker, want dat ziekenhuis dat werd inderdaad geëvacueerd. Maar in dat gebied in Noord-Gaza zitten nog steeds tienduizenden mensen. En, ja, en die blijven toch gewonden naar dat ziekenhuis brengen. Simpelweg ja, omdat ze geen andere opties hebben. Dus ook al kunnen de hulpverleners daar in Al-Shifa eigenlijk maar heel beperkt zorg verlenen. Het is beter dan niet, dus die mensen die blijven toch komen. En naast de patiënten zijn er toch ook weer veel mensen die dat ziekenhuis als schuilplaats zijn gaan gebruiken. Eigenlijk ook omdat ze niet echt een alternatief hebben. Dus toen deze inval begon, zat eigenlijk dat complex weer aardig vol. Nasser, premier Netanyahu die zegt dat Rafah in het zuiden de laatste plek is waar Hamas-strijders zich ophouden en dat daarom een grondoffensief daar noodzakelijk is. Hoe past die theorie nou in de situatie in dit ziekenhuis, waar dus ook Hamas-strijders zouden zitten? Ja, dat is een hele goede vraag. Het leger zegt dus dat Hamas zich gehergroepeerd heeft in het noorden van Gaza. Nou, en dus in dat ziekenhuis. En het gaat ook om grote aantallen mensen. We hebben het over tientallen mensen die zijn gedood door het leger. Volgens het leger waren dat Hamas-strijders. Nou, honderden mensen die dus zijn opgepakt. En het is natuurlijk lastig voor ons om de claims van het leger te verifiëren. Om te weten wat nou precies klopt. Maar ja, het maakt één ding wel duidelijk. En dat is dat het verhaal van Netanyahu over als we Rafah binnenvallen dan is Hamas verslagen. Dat dus eigenlijk veel te simplistisch is. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballa. Voor veel Palestijnen die in Gaza zitten is er geen uitweg uit het oorlogsgebied. En dit raakt ook Palestijnse vluchtelingen in Nederland die hun familie in Gaza hebben achtergelaten. Sinds vorig jaar behandelt de Nederlandse regering geen asielverzoeken van Palestijnen, waardoor ze geen beroep kunnen doen op gezinshereniging. Drie Palestijnen hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat om dit beleid terug te draaien. En verslaggever Onno Buiker sprak voor de rechtszitting met advocaat Ighna Omen en met Jasmin, een van de Palestijnse vluchtelingen die deze zaak is gestart. En whether or not it's still too soon to make definitive decisions, conclusions on the situation in Gaza and their relation to the international protection. Op de trappen voor de Raad van State legt asieladvocaat Ighna Omen aan Jasmin uit hoe ze zo meteen gaat pleiten en waar de tekst uit zal bestaan. Let alone individual asylum motives. Dat zal zo meteen zijn in het Nederlands, dus dan wordt het nu nog even vertaald naar het Engels toe. Ja, dat lijkt me wel heel prettig dat mijn cliënt van tevoren weet wat ik ga zeggen straks. Dat komt het allemaal wat minder als een verrassing en kan ze beter de strekking van wat er dadelijk gebeurt begrijpen. Wat gaat er zo meteen gebeuren? De staatssecretaris van Justitie die heeft op 19 december gezegd dat er voorlopig geen beslissingen genomen gaan worden op de asielverzoeken van mensen uit Gaza en de andere Palestijnse gebieden, de Westbank. Omdat de situatie daar op dit moment te onduidelijk voor is. Terwijl wij zeggen dat de situatie volslagen duidelijk is. Het is levensgevaarlijk in Gaza. De humanitaire situatie is desastreus. En iedereen die daar vandaan komt of daar naartoe terug zou moeten omdat hij hier geen verblijf krijgt, die loopt echt een groot risico om schade op te lopen. En daarom zouden al deze mensen in Nederland bescherming moeten krijgen. Waarom is dat erg op dit moment? Nou, dat is erg omdat de beslistermijn op dit moment, normaal gesproken is dat 6 maanden in asielzaken. Op dit moment is het 15 maanden. En daar komen die 6 maanden nog eens bovenop. Dus dan zou betekenen dat mijn cliënten over 21 maanden pas een beslissing zou gaan krijgen op haar asielverzoek. En dat betekent dan ook dat ze ook dan pas kan gaan vragen om gezinshereniging met haar man en de 4 kinderen die nog achtergebleven zijn. En ook de gezinsherenigingsprocedure duurt al gauw een half jaar tot een jaar. I'm Yasmin Lazaiza from Gaza. I came to Netherlands 25 of September. Before the war for a training course in The Hague. Jasmin was in Nederland voor een training toen de oorlog uitbrak. Daardoor kon ze niet meer terug naar haar familie. There is no Gaza anymore. And the problem is that I left my kinderen there my kids and my husband. En nu ziet ze hoe grote delen van Gaza helemaal plat zijn. But the situation in Gaza is not livable anymore. Daarom heeft Jasmin in Nederland asiel aangevraagd voor een veilige toekomst. To rescue myself and risk my future of my kids. Dat haar aanvraag op pauze staat zorgt ervoor dat ze in onzekerheid leeft. You don't know the situation of your kids in Gaza and en dat het langer duurt voordat Jasmin haar kinderen kan zien. My daughter said, "Mom, I don't want you to come because I don't want you to feel the fear I feel." Imagine this sentence, Jan. Maar ze blijft positief. Inshallah, I hope that we are in Netherlands in the justice and peace country. Ze hoopt dat de rechter beslist dat de asielprocedure weer opgepakt kan worden. It is a very high need to have a decision, quick decision. Inshallah. Ja, ik denk dat ik een sterke zaak heb omdat de situatie zo vreselijk duidelijk is met betrekking tot Gaza. Hè? Nee, we weten nog niet hoe dat in de toekomst zich gaat ontwikkelen. We weten nog niet wanneer die vrede komt. Maar we weten wel heel zeker dat die mensen daar onveilig zijn en dat de cliënten die wij hebben in ieder geval voorlopig niet teruggestuurd kunnen worden vanwege die onveiligheid. Dat betekent dat ze gewoon recht hebben op een vergunning. For them I have to be patient. Nu is dus nog even afwachten, maar Jasmin weet wel wat ze gaat doen als ze haar kinderen weer ziet. Knuffelen. Heel veel knuffelen. The airport in the street everywhere, for sure. Inshallah. Helene Geest, hoe is het in het zuiden? Nou, in het zuiden gaat het nu wat beter, maar bij Amsterdam is nu weer een nieuw ongeluk gebeurd. Ditmaal op de Ring Zuid, de A10 Zuid, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Er zijn er twee rijstroken dicht richting Zaanstad. Vanaf de afrit Watergraafsmeer is de vertraging ongeveer een half uur. Sportnieuws. Memphis Depay wil het doelpuntenrecord van Robin van Persie bij Oranje verbreken. De teller staat na 88 interlands op 44 goals. 6 minder dan van Persie, topscorer aller tijden. Ik denk dat ik heel erg gemotiveerd ben om 7 doelpunten te scoren. Ik ben altijd op zoek naar doelpunten om mijn assisten, want laat het alsjeblieft niet erbuiten. Volgens mij heb ik ook bijna de meeste assisten van het Nederlands elftal ooit. Volgens mij alleen Arjen en Robin nog, dus dat zijn mooie statistieken. En daarop kan je altijd voorbeduren, toch? Schoonspringsters Inge Jansen en Céline van Duin hebben een punt achter hun carrière gezet. Ze maakten het allebei bekend via hun sociale mediakanalen. In februari slaagden de schoonspringsters er niet in om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs. Jansen en Van Duin namen beide individueel deel aan de Spelen van Tokio in 2021. En 4 dagen na zijn zege in Milaan-San Remo heeft de Belg Jasper Philipsen opnieuw een grote koers gewonnen. In de Belgische koers Classic Brugge de Pannen was hij de snelste in de massasprint. Was te zien bij Sportza. Berlier die gaat komen en Philipsen komt. Philipsen wint uit een quasi onmogelijke positie op 500 meter van de streep. Is dat toch weer als een duiveltje uit een doosje. Jasper Philipsen na Milaan-San Remo op de Classic Brugge de Pannen erop. Bam! Philipsens landgenoot Tim Merlier werd tweede. En de Nederlander Danny van Poppel kwam als derde over de streep. Everybody knows. Houdini, Dua Lipa. Lepelaars, visdieven en nog heel veel andere vogelsoorten broeden in het Waddengebied. Nu worden die dieren geteld met verrekijkers, maar wetenschappers willen overstappen op drones. Maar hoeveel last hebben de vogels daarvan? Laura Govers is marienbioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom willen jullie graag vogels tellen met drones? Ja, de vraag is eigenlijk, waarom willen we graag vogels tellen? Nou, met heel veel kustbroedvogels gaat het niet zo goed. Dus het is heel belangrijk om in de gaten te houden hoeveel het er zijn. En traditioneel gebeurt dat natuurlijk met verrekijkers, maar ook door de kolonies te lopen. Maar ja, er zijn allerlei nieuwe technieken waarmee het ook mogelijk wordt om op afstand vogels te tellen. Dus we willen eigenlijk weten hoe verstorend zijn die technieken. Dus dat zijn drones. Voor zowel het gebruik voor beheer als onderzoek, maar ook recreatieve drones van toeristen. En we willen ook natuurlijk weten hoe zich die nieuwe methodes verhouden tot de traditionele methodes. Ja, want de traditionele methode is dus gewoon mensen die met verrekijkers kijken, turven en door de kolonies heen lopen. Maar daarvan zegt u dat is best wel verstorend. Nou, op een afstandje kijken is natuurlijk niet verstorend. Maar wat er dan soms ontbreekt is natuurlijk het overzicht. Want dat zijn kolonies waar echt de vogels soms heel dicht op elkaar broeden. Dus dan is het toch soms heel lastig om een inschatting te maken van wat er zit. En door de kolonie lopen is natuurlijk veel preciezer. Maar ja, dat duurt ook langer dan met een drone. En daarbij worden nesten geteld en geen vogels. En ja, de vogels zijn gewoon in de lucht of vliegen tijdelijk op, zolang er mensen in de kolonies zijn. Ja. Maar dan is natuurlijk de volgende vraag, als je het met drones gaat doen, hoeveel last hebben dieren daarvan? Ja, daar waren we heel erg benieuwd naar. En dit gaat natuurlijk echt om kustbroedvogels. Dus dat zijn vogels die we hebben onderzocht hebben, die al op de eieren zitten of kuikens hebben. Dus dat zijn eigenlijk vogels die al heel veel hebben geïnvesteerd, hè, in de plek waar ze zijn. Dus die willen ook niet zomaar wegvliegen, want dan verliezen ze hun eieren en of hun kuikens. Het valt eigenlijk wel mee hoeveel last ze ervan hebben. Dus vooral lepelaars en kokmeeuwen leken daar redelijk goed mee om te gaan. Aalscholvers ook, daar kon je tot op 5 meter hoogte zelfs overheen vliegen. Maar er zijn ook een aantal soorten die veel gevoeliger zijn. En dat zijn met name de sternen, een aantal grote meeuwensoorten en de kluut. En die reageren al eerder als een drone overkomt. Dan zegt u 5 meter lukt niet. Wat kan dan wel? Nee, dus zelfs met de sterns hebben we zelfs gezegd niet lager dan 50 meter vliegen. Omdat dat te storend kan zijn. En dat komt ook omdat, nou ja, een drone maakt geluid. Dus dat is vreemd. Maar sommige drone-types lijken natuurlijk ook, dat zijn kleine vliegtuigjes. Die lijken een beetje op een roofvogel. Oh. Dus daar worden vogels gewoon heel erg alert van. En voor hun eigen veiligheid vliegen ze dan op. Ja. Welke voordelen zijn er aan het zoeken met of te tellen met de drones? Is het veel nauwkeuriger, denkt u? Ja, dus dat is eigenlijk een stukje onderzoek wat nog niet helemaal af is. Omdat is gebleken dat het dus best wel soortspecifiek is. Hè? Want het mooie is, met een drone heb je natuurlijk van bovenaf een prachtig overzicht en zie je alle vogels zitten. Als ze blijven zitten. Dus dat is belangrijk. Dus dat je op de juiste hoogte vliegt. Dus dat je een drone hebt die wel genoeg resolutie heeft in de camera, zodat je wel de vogels kunt identificeren. Maar soms staan er bijvoorbeeld ook andere vogels in de kolonie en die wil je niet per ongeluk meetellen, want dan krijg je een overschatting. Dus het is nauwkeurig en er wordt ook wereldwijd onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Maar het moet goed afgestemd worden met de oude methodes om te voorkomen dat we niet in één keer een overschatting maken en denken dat het veel beter gaat met onze vogels. En wanneer verwacht u drones te kunnen gaan inzetten voor tellen? Dat wordt al gedaan. Dus voor een aantal soorten werkt het gewoon heel erg goed. Dus ook voor lepelaars en aalscholvers. Die zitten ook vaak op lastige te bereiken plekjes. Dus dan kun je met een drone eigenlijk bijvoorbeeld over een plas heen vliegen, boven de bomen heen en ze makkelijk tellen. Dus beheerders zetten zeker op de Waddeneilanden op een aantal locaties al in. En dank u wel, Laura Govers, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en het NIOZ. En dan, de naam van acteur Aaron Taylor-Johnson zingt rond als de nieuwe James Bond. De 5 voor 6. My name is Bond. James Bond. Van Sean Connery tot Daniel Craig. 6 acteurs kropen alles in de huid van de Britse geheimagent. die tijdens het redden van de wereld rondrijdt in de duurste auto's, vol met wapens en gadgets. Your new BMW 750. All the usual refinements. Machine guns, rockets, the GPS tracking system. Die de mooiste vrouwen ontmoet. My name is Pussy Galore. I must be dreaming. En altijd eisen stelt aan zijn vodka martini. Shaken, not stirred. Maar nu is Daniel Craig gestopt en is het wachten op een nieuwe Bondfilm. Acteur Aaron Taylor-Johnson van 33 jaar wordt steeds nadrukkelijker genoemd. Waaraan moet je nou voldoen om een van de beroemdste filmkarakters ooit te spelen? De acteur moet onder de 40 jaar zijn, want ze willen toch minstens 10 jaar vooruit kunnen. Zegt Bas Gemmink, journalist en James Bond-liefhebber. De acteur moet verder fit zijn, zodat je de actiescènes goed kan en geloofwaardig kan maken. En verder moet het natuurlijk gewoon een goede acteur zijn. Want zo'n film moet je wel helemaal kunnen dragen. Iedere Bond is anders. Zo was Daniel Craig qua toon zwaar. En de eerste Bond die dit durfde te zeggen... I love you too. En daar ligt volgens Gemmink dan ook een kans voor die nu veelgenoemde mogelijke opvolger. Aaron Taylor-Johnson die kan actie doen. En ik heb gezien dat hij ook humor kan doen. Ik verwacht wel dat hij een wat lichtere James Bond maakt dan Daniel Craig. En als je de gemiddelde Bond-kijker vraagt waarvoor hij komt... Maar het is natuurlijk spanning en sensatie. En het is romantiek. En het is vergapen aan spullen en dingen en auto's en kleding. Ik vind het heerlijk. Dan lijkt Johnson een prima kandidaat. Maar voor iedere acteur die deze rol krijgt, geldt volgens Gemmink... je moet vooral breken met het verleden. Een nieuwe acteur moet ook echt iets nieuws toevoegen. Het moet dus fris overkomen. En je moet een goed nieuw idee hebben wat die nieuwe James Bond moet zijn. En het liefst ook een beetje een nieuw verhaal. Maar of en wanneer dan bekend wordt dat Aaron Taylor-Johnson de nieuwe Bond wordt... de makers laten in ieder geval niets los. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. NPO Radio 1. Blind, vanaf de linkerkant weer zo'n uitdraaier. Voetbal, bij de NOS en de EO. Dumfries kopt er van dichtbij. De goal, Martin de Roon. Het Nederlands elftal oefent tegen Schotland. Het is spelen, dan eindelijk de voorzet en een kopbal en een goal. Op weg naar het EK in Duitsland. Dan is het een geldige treffer van Memphis Depay. Nederland-Schotland. Vrijdag vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij... veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle... en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren... gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen... in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap... door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bezoek de open dagen van de Universiteit Twente... op 21, 22 en 23 maart in Enschede. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Oei, ja, die kleine ruitschade is nu een barst. Wij hebben de meeste ruiten op voorraad. Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. De Europese Commissie wil bevroren Russische tegoeden gebruiken om wapens te kopen voor Oekraïne. En politieinvallen bij de Spaanse Voetbalbond. In Spanje dus. Nu is het NOS Journaal met Sit van der Linde. De Tweede Kamer heeft twee nieuwe informateurs aangewezen. Ze werden vanmorgen voorgedragen door PVV-leider Wilders. De heer Elbert Dijkgraaf, gerespecteerd oud-collega Kamerlid en hoogleraar. En dat is ten tweede de heer Richard van Zwol, staatsraad, lid van de Raad van State en voormalig topambtenaar. Een dank dat zij de volgende ronde van de informatie met ons samen willen doen. Ze krijgen 8 weken de tijd om te onderzoeken of er een akkoord op hoofdlijnen kan worden gesloten tussen de formerende partijen. De Nederlandse justitie heeft Duitsland gewaarschuwd voor de komst van Benno L. De zwemleraar ging na het uitzitten van zijn straf voor grootschalig kindermisbruik in Duitsland wonen. Benno L. werd in 2010 veroordeeld voor seksueel misbruik van tientallen kinderen. Hij vestigde zich onder een andere naam in Duitsland. Ook daar misbruikte hij kinderen. Deze vader van een meisje dat in Nederland slachtoffer werd is niet verbaasd over het nieuws. Ja, waarom verbaast het me niet? Kan ik zeggen. Maar ik had het al veel eerder verwacht dat het zou gebeuren. Ja. Een oude vossel kan je ook zijn streken niet verleren. En dat is bij hem ook zeer hetzelfde. Benno L. werd in Duitsland veroordeeld tot 9 jaar cel en is inmiddels in hoger beroep gegaan. Vliegtuigbouwer Boeing verwacht volgend jaar geen winst te maken. Door meerdere incidenten met vliegtuigen van Boeing zijn leveringen vertraagd en loopt het bedrijf inkomsten mis. Persbureau Bloomberg meldt dat het bedrijf in het eerste kwartaal volgend jaar al miljarden tekort komt. Ook de rest van het jaar zit winst er waarschijnlijk niet in, denkt Boeing. De productie van de 737 MAX ligt voorlopig stil nadat er loszittende onderdelen werden ontdekt. Palestijnse vluchtelingen eisen vandaag bij de Raad van State dat de regering de asielprocedures voor Palestijnen hervat die waren gepauzeerd. Volgens de staat is de situatie in Gaza nog onzeker. Volgens de advocaten in de zaak is het duidelijk dat Gaza onveilig is. Het Surinaamse Hof is niet van plan iets te veranderen aan de straf voor Desi Bouterse en zijn medeveroordeelden. Bouterse moet 20 jaar de cel in voor zijn rol bij de decembermoorden. De advocaten hadden gevraagd om schorsing van het vonnis. Friesland wil dat op nieuwe identiteitskaarten ook Fries kan worden gebruikt. Nu staan de gegevens op ID-kaarten wel in het Engels en Frans. Er wordt nu onderzocht of het Frans op de Friese identiteitskaarten kan worden vervangen door Fries. De Spaanse politie heeft invallen gedaan bij de Spaanse Voetbalbond in een onderzoek naar corruptie, fraude en witwassen. Er zijn zeker 6 mensen aangehouden. Het onderzoek richt zich onder meer op de beslissing om de Spaanse Supercup elk jaar te spelen in Saoedi-Arabië. Mogelijk hebben de Saoedi's daarvoor miljoenen betaald aan Spaanse functionarissen, onder wie oud-bondsvoorzitter Rubiales. Zijn vakantiehuis in Granada is vandaag ook doorzocht, maar Rubiales zelf is niet opgepakt. De Voedsel- en Warenautoriteit adviseert om geen honing te kopen die een beter seksleven belooft. Er zijn sterke aanwijzingen dat in de honingproducten van 10 Nederlandse verkopers erectiemiddelen zitten. Die kunnen ernstige bijwerkingen hebben, zegt de NVWA. Dat varieert van bijvoorbeeld hoofdpijn, wazig zien, diarree. Maar het kan ook erger. Het kunnen ook hartproblemen zijn. En in combinatie met sommige medicijnen kan het zelfs zo gevaarlijk worden dat je eraan overlijdt. De NVWA is een onderzoek begonnen. Het weer nog. Vanavond en vannacht in het noorden kans op wat motregen. In de rest van het land blijft het droog. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 10 graden aan zee tot 14 in Limburg. Dankjewel, Sid. Helene Geest, hoe is het op de weg? Nou, veel files worden al korter. De meeste vertraging is er nog in de buurt van Amsterdam. Onder andere op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Diemen en Aalsmeer 13 kilometer langzaam rijdend verkeer en een kwartier oponthoud. Verderop tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid ook nog 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A15 Rotterdam-Europoort tussen knooppunt Vaanplein en Spijkenissen ook 20 minuten extra reistijd. En in het zuiden nog altijd een lange file op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel. De vertraging is daar 25 minuten door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij. Ster. Zo. Dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Nu in Museum Voorlinden. Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Kun je Russisch bevroren geld veranderen in wapens? EU-buitenlandschef Borrell denkt dat het kan en dat het nodig is, zei hij tegen de Oekraïense premier. Because your soldiers don't fight with banknotes. They need physical arms. They need physical instruments in order to defend your people. Met geld kun je je niet verdedigen. Daar heb je toch echt wapens voor nodig. Aldus Borrell. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Dus komt de Europese Commissie met een voorstel om met bevroren Russische tegoeden wapens en kogels te kopen voor Oekraïne. Maar ingewikkeld is dat wel. Correspondent Thijs Sade, over wat voor tegoeden hebben we het eigenlijk? Nou, het gaat om miljarden euro's van de Russische Centrale Bank, van Russische bedrijven, ondernemers die Poetins invasie in Oekraïne steunden. 210 miljard euro in totaal, waarvan een aanzienlijk deel trouwens wordt beheerd door effectenbeheerder Euroclear, hier in Brussel, amper een kilometer van onze redactie vandaan. Nee. Nou, veel van die miljarden die zijn er als beleggingsgeld weggezet door Russische oligarchen die later op EU-sanctielijsten verschenen, sinds het begin dus van de Russische inval in Oekraïne. Nou, die hebben de laatste tijd trouwens wel van alles geprobeerd om met advocaten hun geld weer terug te krijgen, maar dat is niet gelukt. Het is nog altijd bevroren en het rendeert. Ja, het gaat dus om miljarden, om heel veel geld. Wat is nou concreet het voorstel van de Europese Commissie? Nou, de commissie komt met een concreet voorstel op die bevroren tegoeden. Dan moeten we allereerst even vaststellen dat daar wordt dus rente verdiend. Nou, dat is bijna 3 miljard euro jaarlijks, toch niet niks. Nou, de commissie stelt nu voor om dat geld te gebruiken om als EU munitie en wapens te kopen voor Oekraïne. Nou, dat voorstel ligt morgen op de tafel van de regeringsleiders als hier in Brussel de EU-top begint. In dat plan trouwens wordt wel al rekening gehouden met landen die dwars liggen, die dus geen wapens voor Oekraïne willen financieren. Nou, de oplossing zit hem dan daarin dat die grote geldpot wordt opgesplitst in zeg maar twee fondsen. Het ene, daar zit de hoofdmoot in, 90% van het geld. Daarmee worden wapens en munitie gekocht, 10% in het andere fonds, kleiner dus, aanzienlijk kleiner. Dat is dan bedoeld voor die landen die dat geld willen gebruiken voor projecten van bijvoorbeeld economische wederopbouw in Oekraïne. En het gaat, Tijn, dus om de rente die hier, om de rente op dit geld, niet om al die miljarden zelf. Nee, je blijft natuurlijk wel van dat, ja, zeg maar, het geraamte, de geldpot, wat ooit dus weggezet is door die Russische oligarchen, vooral in de eurozone, daar blijf je vanaf. Maar het gaat echt om de renteinkomsten. Ja. Nu dit plan dus vrij concreet op tafel komt, is daarmee dan ook de weg vrij om die miljarden zo te gaan inzetten? Nou, wat je net zei, dat opsplitsen, zodat je dat politieke probleem in ieder geval opgelost hebt, daar is de commissie wel hoopvol over. Hè, dat je daarmee die landen die eigenlijk dwars liggen, die niet meteen dat geld direct in de wapenfinanciering willen gebruiken, dat je dat opgelost hebt. Maar er zijn nog altijd zeer veel juridische haken en ogen. Want ja, mag je andermans renteinkomsten zomaar confisceren? Hè, hierover bestaat geen enkele juridische jurisprudentie. Het is ongekend. Dus ja, je kunt je voorstellen, door bedreven internationale advocaten, die kunnen dat allemaal nog gaan aanklagen als een soort van diefstal, als het schenden van een basisrecht dat je nou eenmaal afblijft van iemand anders bezit. Dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd. En het gaat morgen dus op tafel komen, hè, op die EU-top. Ja, morgen gaan ze daarover praten. We hebben al wel wat voorlopige conclusies van die Europese top kunnen lezen. Nog wat zuinige taal, voorzichtig, het is werk in uitvoering. Maar we spraken toch wel vanmiddag nog wat in de wandelgangen wat topdiplomaten. En dat klinkt toch wel redelijk positief. Kijk, het positiefste scenario is dat de regeringsleiders morgen hier op die top gaan praten. Misschien nog over die sleutel, die 90% en 10%, die twee potten. Misschien wordt dat 70-30%, dus iets minder geld direct naar wapens en munitie. Daar zal over gesteggeld worden. En nou, als dat allemaal goed komt morgenavond op die top, dan is nogmaals in het allerpositiefste scenario dat op de volgende Europese top in juni er groen licht komt. En dan kan dat instrument mogelijk ingezet worden. Dankjewel, Tijn Sade. De Spaanse politie is gebouwen binnengevallen van de Spaanse Voetbalbond. Minstens 6 mensen werden opgepakt in een groot onderzoek naar corruptie. Correspondent Edwin Winkels, waar was de politie naar op zoek? Naar contracten die de Spaanse Voetbalbond sinds 2018 heeft gesloten met verschillende partijen voor het organiseren van wedstrijden. En daaruit zou dan moeten blijken uit de papieren dat er sprake is geweest van onder het witwassen van dat geld. Het gaat echt over miljoenen. Valsheid in geschriften, corruptie. Dus de vraag is, wat heeft de Spaanse Bond gedaan om geld dat eigenlijk voor de bond was bedoeld, dat misschien in oneigenlijke zak is verdwenen. En daarbij zijn inderdaad de bouwer van de bond binnengevallen, kantoren, maar ook 10 woningen van betrokkenen. En zijn, behalve die 6 mensen die gearresteerd zijn, worden er ook nog 5 anderen op dit moment onderzocht. En Edwin, waar hebben we het over? Hebben we het over verdenkingen of zijn er echt concrete aanwijzingen hiervoor? Ja, nou, de aanwijzingen moeten natuurlijk blijken uit wat er gevonden gaat worden. Op dit moment is alles nog bezig. Papieren worden in beslag genomen. Mailverkeer wordt allemaal gedownload van de laatste jaren. Maar de verdenkingen waren al lang en de aanwijzingen ook. Het speelde al langer ook in de media. Bekend was vooral na aanleiding van een contract, toch een vreemd contract dat de bond sloot met Saoedi-Arabië, om daar de Spaanse Supercup te spelen elk jaar tussen 4 verschillende Spaanse ploegen. En dat leverde de bond met Saoedi-Arabië. En in Saoedi-Arabië, in Riyadh, worden die wedstrijden gespeeld. Dus daar moeten ze helemaal verkassen om een Spaans toernooi te spelen. Mm-hmm. En dat leverde dan de bond in 6 jaar 240 miljoen euro op. Plus nog 24 miljoen extra voor oudspeler van Barcelona, Gerard Piqué. En er zijn bandopnames van Piqué's in een gesprek met de voorzitter, de beruchte voorzitter, ex-voorzitter moet ik zeggen, Rubiales van de Spaanse Voetbalbond, die Piqué die extra commissie belooft van 4 miljoen euro per jaar. Dat krijg jij, of 6 miljoen, en wij dit en wij dat. En dat is al in de media gekomen. Er is ook een aanklacht ingediend door een trainer, een jeugdtrainer. Die zei van, dit is niet juist. En aan de hand daarvan is justitie een onderzoek gestart. En dat heeft geleid tot die invallen van vandaag. En je zegt al, Rubiales, de beruchte ex-voorzitter, die kennen we van de kus vorig jaar, hè, op de mond van Jennifer Hermoso, voetballer. Ja. Wat weten we meer over zijn rol in deze zaak? Nou, in de eerste plaats dat het begonnen is sinds hij voorzitter is geworden in 2018. Dat was net zijn periode. Die gesprekken met Piquet. Hij zou ook een persoonlijk belang hierin hebben, want hij had een variabel salaris en afhankelijk van de inkomsten van de bond. Dus hoe hogere inkomsten de bond, hoe hoger zijn inkomen. Dat vorig jaar bijvoorbeeld al €600.000 zou hebben bedragen. En hij stond ook op de lijst van de mensen die gearresteerd had moeten worden vandaag. Maar hij verblijft schijnbaar al meer dan een maand in de Dominicaanse Republiek. Alleen de politie wilde niet langer wachten met dit onderzoek en dachten van, nou ja, als we moeten arresteren, hopen we dat we hem later kunnen arresteren. Dus dat wachten we nog even af. Dank je wel, correspondent Edwin Winkels. Helene, waar staat het vast? Vooral op de A9, daar was het al druk. En daar is nu ook nog een ongeluk gebeurd van Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Aalsmeer is de vertraging 20 minuten. De originele NSDAP-lidmaatschapskaart van prins Bernhard, waarvan het bestaan vorig jaar werd onthuld, is terug naar Duitsland, meldt NRC. Het document is overgedragen aan het Nationale Archief van Duitsland, dat ook het archief van de Nazi-partij beheert. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Je zou het niet zeggen na dit natte voorjaar, maar op termijn dreigt een tekort aan drinkwater. Dat komt doordat de bevolking groeit en de huidige waterbronnen vervuild raken. Waterschappen, drinkwaterbedrijven en het RIVM onderzoeken nu hoe gezuiverd rioolwater kan worden ingezet als drinkwater. Na jaren van ontwikkeling is er nu een machine die dat kan. Verslaggever Jeroen de Jager is bij de Ultieme Waterfabriek in Nieuw-Amsterdam in Drenthe, waar dat ding in gebruik wordt genomen. Ja, ik ruik het wel. Gerrit Veenendaal, u bent hier directeur van de Ultieme Waterfabriek. De Ultieme Waterfabriek is het project waar dit water wordt omgezet in drinkwater, althans potentieel drinkwater. Want we zien daar het rioolwater, hè? Ja, klopt. En ruiken het hier een beetje? Je ruikt een klein beetje de wind van deze kant op en dan ruik je het altijd wel een beetje. En u maakt hier van dat rioolwater, maakt u drinkwater? Probeert u althans? Wij maken al 15 jaar maken we hier ultrapuur water. We halen echt alles eruit. Met membranen, met koolstof. En uiteindelijk hebben we dan superschoon water. Lopen we ondertussen naar binnen, dan horen we die fabriek werken. Dan heeft u superschoon water, maar u weet niet of het drinkbaar is. Je mag het wel drinken, maar daarmee is het nog geen drinkwater. Aha. Want drinkwater moet voldoen aan allerlei normen. Volgens de wet moet je bepaalde mineralen in het water hebben. Ook geheel terecht. Want en die voegen jullie nu weer toe of zo? En die gaan we straks toevoegen, ja. Aha. Want als je dat niet doet en je stopt dit ultrapure water in een koperen leiding bijvoorbeeld, wat veel in de huizen ligt, dan lossen die leidingen heel langzamerhand op. Lopen we even naar de kraan waar het water eruit komt. Hoe weten we nou, meneer Veenendaal, dat als deze proef voorbij is, dat al die micro-organismen als virussen, bacteriën, medicijnresten er allemaal uit zijn en dat het echt veilig is om te drinken? Nou, dat is het doel van dit project. We gaan samen met een heleboel partijen, maar ook met de overheid, RIVM, onderzoek doen naar wat komt er uit de rioolwaterzuivering, wat gaat elke stap verwijderen en kunnen we uiteindelijk garanderen dat we perfect water maken, perfect drinkwater. En ziet u het ervan komen dat dat gaat lukken? Ik weet wel zeker dat het gaat lukken. En dan komt er uiteindelijk dit uit. Ik zie hier Drents drinkwater. Dit kun je gewoon drinken, neem ik aan. Dit kun je gewoon drinken. En dit is dan? Dit is het ultieme water. Dat kunt u nu nog niet drinken. Oh, want waarom niet? Het is nog niet gegarandeerd dat het ook voldoet aan alle normen. Deze installatie wordt vandaag in gebruik gesteld. Het water loopt nog maar net uit. Dus we moeten eerst allerlei onderzoek doen om zeker te weten dat u morgen niet ziek op bed ligt. En als ik het toch doe? Ja, dat is uw risico. Maar ik zou het niet doen. Hier staan plastic flesjes, rioolwater voor en dan is dit na. Jan-Peter van der Hoek, u bent hoogleraar drinkwatervoorziening aan de TU Delft. Dat oppervlaktewater is een bron voor drinkwater. Zorg dat er geen meststoffen in het grondwater terechtkomen. Dat oppervlaktewater wordt steeds vuiler, zegt u? Dat wordt steeds vuiler, ja. Okay. Ja. En daar moeten we dus aan werken om zowel het oppervlaktewater schoon te houden als het grondwater. Ja. Door lozingen te beperken, de regelgeving goed na te komen. Daar moet je in eerste instantie de oplossing zoeken. En dan kan dit eventueel, zegt u, een aanvulling zijn van hoeveel? 10%? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik schat zelf niet dat het 10% wordt, misschien 5%. Het is ook heel erg afhankelijk in welke regio je zit. En dan natuurlijk een heel ander probleem. Slikken mensen het wel? Gaan ze het drinken? Het idee dat het rioolwater is geweest, werkt psychologisch door, waardoor mensen zullen zeggen, gaan we niet aan beginnen? Dat is een hele goede vraag. Dus dat is ook een onderdeel van het onderzoek. We kijken naar de technologie, kan het. Maar we kijken ook, ja, de acceptatie. Accepteren mensen dat ze dit zouden moeten drinken? Hoewel het hartstikke schoon is. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van het eindproduct. Maar de perceptie is altijd wat anders. Dus dat is een onderdeel. En juridisch kan dit allemaal. Want de drinkwaterwet gaat uit van grondwater, oppervlaktewater. Dit is wat nieuws. Dus daar moeten we ook gaan kijken. Dat is het nationale spoor wat we volgen in dit project. En we moeten ons realiseren, dit is niet dé oplossing voor drinkwater en waterbeschikbaarheid. Nee, want die heeft u al benoemd. Je moet dat oppervlaktewater gewoon veel schoner zien te krijgen. En het grondwater schoon houden. Een reportage was dat van Jeroen de Jager. De Ierse premier Leo Varadkar kondigde vandaag zijn ontslag aan als premier en ook als voorzitter van zijn partij, Fine Gael. Zijn vertrek is zowel persoonlijk als politiek gemotiveerd, zegt hij. My reasons for stepping down are both personal and political. I believe this government can be re-elected and I believe my party Fine Gael can gain seats in the next Dáil. But after careful consideration and some soul searching, I believe that a new Taoiseach and a new leader will be better placed than me to achieve that. Deze regering kan opnieuw worden herkozen, maar Varadkar denkt dat iemand anders dan beter de kar kan gaan trekken. Correspondent Arjan van der Horst, waarom wil die stoppen? Ja, het is gissen wat die persoon. Nee, daar wijde hij niet verder over uit. Wat de politieke redenen zijn, ja, dat kunnen we wel uittekenen. Binnen een jaar moeten er parlementsverkiezingen worden gehouden in Ierland. Zijn partij, hè, de centrumrechtse Fine Gael, ja, staat er niet al te best voor in de peilingen. En dat is niet helemaal los te zien van zijn eigen populariteit. Toen hij in 2017 voor het eerst aantrad als Taoiseach, hè, zoals de Ieren hun premier noemen, ja, toen werd frisse wind, maar van dat imago, ja, daar is weinig meer over. En dat moet ook Varadkar gezien hebben. Hij beseft dat zijn partij een betere kans maakt met nieuw leiderschap. En op 6 april, ja, kan zijn partij op het jaarlijkse partijcongres waarschijnlijk al een opvolger aanwijzen. En wat heeft hij bereikt voor Ierland? Wat laat hij na? Ja, hij laat een land achter dat de snelst groeiende economie van Europa is, met zeer lage werkeloosheid. Een uitstekend huishoudboekje ook, want Ierland heeft nu al grote begrotingsoverschotten. Anders dan de meeste Europese landen doorstond Ierland zonder al te grote problemen internationale economische tegenwinden, zoals de pandemie en de energiecrisis. Als je één Achilleshiel moet noemen onder zijn regering, dan is het wel de enorme woningnood in Ierland, waardoor vooral de jonge generatie Ieren het zeer moeilijk heeft om aan betaalbare woningen te komen. Maar al met al laat hij een blakende economie achter. En hoe zal Ierland zich hem herinneren? Ja, Varadkar is ook de belichaming, los van die economie, van de grote sociale veranderingen in Ierland. Ierland is van een conservatieve, katholieke natie veranderd. Welvarend en liberaal progressief land. Hij was bij zijn aantreden de jongste premier ooit. Hij is de eerste Ierse premier die openlijk homo is. En hij is de eerste Taoiseach met een niet-westerse migratieachtergrond, want zijn vader komt uit India. Nou, Ierland is de afgelopen jaren van een emigratieland een immigratieland geworden. Onder zijn premierschap werd het homohuwelijk gelegaliseerd. Werd ook het verbod op abortus. En hij zei dan ook in zijn speech vandaag dat hij trots is dat onder zijn leiderschap Ierland een moderne land is geworden met meer rechten voor vrouwen en de LHBTI-gemeenschap. Dankjewel, correspondent Arja van der Horst. Mensen die geweld plegen tegen LHBTQ-personen zijn vaak man en ze zijn vaak al eerder in aanraking geweest met justitie. Onderzoeksinstituut RISBO, verbonden aan de Erasmus Universiteit, bekeek 88 dossiers van veroordeelde daders. Rick Wolf is van RISBO. Goedenavond. Ja, goedenavond. En wie zijn deze daders? Het zijn, wat je net al zei, het zijn voornamelijk mannen. En vaak worden ook al in aanraking geweest met justitie. En als je kijkt naar, we hebben een soort profiel geschetst van de daders. Ja, dan kunnen we 4 profielen onderscheiden. Eén heeft te maken met uit een soort levensovertuiging dat je geweld pleegt. Uit een soort afkeer tegen LHBTQ-personen. Dan is er nog een groep, die doet het uit een soort ongevoeligheid. Hè? Dus om een grap te maken, je maakt een grap ten koste van. anderen. En ook een andere groep heeft ook wel te maken met ongevoeligheid. Dat zijn mensen eigenlijk die zonder nadenken schelden met bijvoorbeeld met homo. Hè, je bent een homo. En dan heb je nog een groep die geweld pleegt vanuit groepsverband. Dus dat zijn de vier profielen. Ja. Dus die mensen in een groep elkaar ophitsen. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Wat wij hebben gezien is die zaken die we dan hebben bekeken, dat heeft dan te maken met geweld tegen LGBTQ-personen. Maar het zou ook een andere aanleiding kunnen zijn waardoor er in een groep wordt gereageerd op mensen die voorbij lopen. En wat voor zaken hebben jullie gezien? Wat voor dingen hebben deze mensen gedaan? Ja, het is veel verbaal geweld. Hè, dat je wordt toegeschreeuwd. Wat ik net zei, homo. Maar als het uit levensovertuiging is, bijvoorbeeld ook zo van ja, hè, homoseksualiteit, het is een zonde en dat hoort niet in een samenleving. Dus veel verbaal geweld. En dat kan ook heel dreigend overkomen. En dat is eigenlijk de grootste groep. En af en toe zien we ook wel gevallen van dat het meer fysiek gericht is, spugen. Of dat de dingen naar je toe worden gegooid. Of dat je van de fiets af wordt getrokken, bijvoorbeeld. En het heeft ook veel te maken met zichtbaarheid in de openbare ruimte. Wat wij hebben gezien. Hoe bedoelt u? Als je zichtbaar, bijvoorbeeld twee mannen die hand in hand lopen. Mm-hmm. Hè, dan ben je zichtbaar. Wijk je dan af van de heteronorm, om het zo maar even te zeggen. Ja, en dat geeft een soort trigger. Om er iets van te zeggen of er iets mee te doen. En kan de houding van deze mensen tegenover LGBTQ-personen veranderen? Want u zegt, de verschillende groepen die wij zien komen eigenlijk vanuit een verschillende motivatie, om het zo maar te noemen. Kan die houding dus ook veranderen? Voor een deel van de groepen denken we wel. Zeker als je het hebt over ongevoeligheden. We hebben in de dossiers gezien van mensen die bijvoorbeeld een grap maken ten koste van anderen, omdat die eruit zien als homoseksuele mannen bijvoorbeeld. Die laten wel een soort van spijt betuigen. Zo van, goh, ik had het niet zo bedoeld. Dus dat is ook een kwestie van bewustwording. Als je met homo's scheldt. Mm-hmm. Mensen realiseren vaak niet hoe kwetsend dat kan zijn. Dus daar zou je bijvoorbeeld met voorlichting wat aan kunnen doen. Ja. Daar zie je wel mogelijkheden in die zin. Maar goed, als het echt om zwaardere dingen gaat, dan zeggen wij van, misschien moet je ook dusdanig straffen dat er wel een signaal uitgaat, hè, naar de samenleving. Dit wordt niet getolereerd. Ja, gebeurt dat te weinig? U heeft die zaken bekeken. Wat ziet u daar aan straffen? Daar heb ik niet echt, daar kan ik niet echt een antwoord op geven. Maar vaak zijn er toch wel taakstraffen die worden gegeven. Ja. Dus u zegt voorlichting kan helpen en straffen kunnen wellicht helpen. Hartelijk dank, Rick Wolf van Riesbouw. Ja, graag gedaan. Ja, meer hierover is vanavond te zien in Nieuwsuur. Dat is om 9:30 op NPO 2. En dit was Nieuws en Kals. Straks Dit is de Dag. Matthijs van der Brink, goedenavond. Goedenavond, Dielke. Het resultaat na het formatiedebat vandaag. Twee nieuwe informateurs, een CDA'er en een SGP'er, die 8 weken de tijd krijgen om een programkabinet in elkaar te zetten. Gaat ze dat lukken en is er genoeg vertrouwen? Daar gaan we het zo over hebben. Dat is zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier Sjit van der Linden. Ik wens u een hele mooie avond. NPO Radio 1. Burgemeester Marcouch heeft een koranverbranding in Arnhem verboden. Pegida-voorman Edwin Wagensveld wil zaterdag een koran verbranden, net als in januari. Toen leidde dat tot een confrontatie met tegendemonstranten. In Cuba zijn honderden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen voedsel- en stroomtekorten. Het land verkeert al langer in een economische en een energiecrisis. De communistische regering beschuldigt de Verenigde Staten van het uitlokken van de onrust. De taaleisen in de kinderopvang worden minder streng dan de bedoeling was. Per 1 januari moeten medewerkers een bepaald niveau Nederlands spreken. De branche vreest dat die datum te vroeg komt. Voor een deel van de medewerkers gaat daarom een lager niveau taalvaardigheid gelden. Vliegtuigbouwer Boeing verwacht volgend jaar geen winst te maken. Door meerdere incidenten met vliegtuigen van Boeing zijn leveringen vertraagd en loopt het bedrijf inkomsten mis. De productie van de 737 MAX ligt voorlopig stil nadat er loszittende onderdelen werden ontdekt. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat motregen, maar verder is het droog. Morgen bewolkt en soms wat regen, dan is het 10 tot 14 graden. Voor de situatie op de weg hoort u Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn aan het oplossen. Alleen op de A9 gaat het niet zo snel, van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Haarlem-Zuid nog 7 kilometer file vanaf Aalsmeer. De vertraging is ook fors, namelijk 25 minuten. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Den Haag wordt geteisterd door aanslagen met explosies. Tweede keer al in tijd van een week. Alles trilde, dus het was echt hard. Het was geen